کہ اسباق کافی زیادہ باقی رہ گئے ہیں اور وقت کم باقی رہ گیا ہے، لہذا جو بھی باب شروع کیا جائے گا اس کی جو ابتدائی احادیث ہوگی ان کو ترجمہ، اور اگر کوئی مشکل مقام آئے گا اس کو حل کر دیا جائے گا. اس کے بعد آنے والے جتنے بھی احادیث ہوتی ہیں ماقبل والا مضمون وہی ہوتا ہے، مگر الفاظ کے اختصار اور اختلاف کے ساتھ ہے. پہلی حدیث کا ہی تفصیل سے ترجمہ کر دیا جائے گا، اور اگر اسی باب سے مناسبت رکھتی ہوگی تو مختصر ترجمہ کیا جائے گا، اور اگر کوئی سوالات پوچھنے ہوں تو وہ سبق کے آخر میں اس کی اجازت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 7 ہے اس باب کی. حدثنا قتيبة بن سعيد الى اخره انه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت فقال مهلا لما تبكي فوالله لئن استشهد لاشهد ان لك. حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ حضرت عبادہ رضی اللہ عنہ کے پاس مرض الموت کے وقت داخل ہوا اور انہیں اس حال میں دیکھ کر میں رونے لگا. انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ ٹھہرو، تم کیوں رو رہے ہو؟ خدا کی قسم اگر مجھ سے گواہی مانگی جائے گی تو میں تمہارے لیے گواہ بن جاؤں گا. والا ان شفعت لاشفعن لك، اور اگر میری سفارش قبول کی جائے گی میں ضرور سفارش کروں گا. والا ان استطعت لانفع عنك، اور میں استطاعت رکھوں گا اور اگر میں استطاعت رکھوں گا تو تمہیں ضرور نفع پہنچاؤں گا. ثم قال، پھر کہا، واللہ ما من حدیث سمعته من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لکم فیہ خیر الا حدثتکموہ الا حدیثا واحدا. پھر فرمایا کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو حدیث بھی سنی اور اس میں تمہارے واسطے خیر اور بھلائی ہے تو میں نے تم سے بیان کر دی سوائے ایک حدیث کی. وہ کون سی حدیث ہے؟ فصوف احدثکموہ اليوم وقد احیط بنفسی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من شہد لا الہ الا اللہ وان محمد الرسول حرم اللہ علیہ النار. وہ حدیث یہ ہے کہ آج ان قریب تم سے بیان کروں گا جبکہ میں قریب الموت ہوں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہوئے سنا اس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی اور محمد رسول اللہ کی گواہی دی، اللہ تبارک و تعالی نے اس پر آگ کو حرام کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ. حدیث نمبر 8، حدثنا حداد بن خالد الى آخره قال كنت ردف النبی صلی اللہ علیہ وسلم لیس بینی وبینہ الا مؤخرۃ الرحل. المعاذ بن جبر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں سواری پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان سوائے پالان کے پچی لکڑی کے اور کچھ حائل نہ تھا. مقصد بیان قربت کی تفصیل بیان کرنا کہ میں اصلوں کے بہت قریب تھا. فقال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل. قلت، میں نے کہا، لبیک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعدیک. آپ سے فرمایا، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا، لبیک رسول سعدی کے اسلام، میں حاضر ہوں اور آپ کا میں تابع و فرما بردار ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ثم سار ساعتا ثم قال، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر چلے اور پھر فرمایا، اے معاذ بن جبل، قلت لبیک رسول اللہ وسعدیک. پھر میں نے یہی بات کہی. ثم سار ساعتا، پھر کچھ دیر چلے. ثم قال، پھر کہا، یا معاذ بن جبل، قلت، میں کہا، لبیک رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں، میں آپ کا تابع فرماد ہوں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حل تدری ما حق اللہ علی العباد. نبی کریم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو بندوں پر اللہ کا کیا حق ہے؟ قال، میں نے کہا، قلت، اللہ و رسوله اعلم، اللہ رسول ہی جانتے ہیں. قال، ان حق اللہ، اللہ کا حق، علی العباد، بندوں پر، ان یعبدوه، یہ کہ اس کی عبادت کرے، اور لا یشرکوا به شیئا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کہیں. ثم سار ساعتا، پھر کچھ دیر آگے چلے. قال، یا معاذ بن جبل، اے معاذ بن جبل، میں نے کہا، لبیک رسول اللہ وسعدیک، میں حاضر ہوں، میں آپ کا تابع فرما ہوں. پھر فرمایا، حل تدری ما حق العباد علی اللہ اذا فعلوا ذالک. پھر فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم جانتے ہو اللہ تعالیٰ پر بندوں کا کیا حق ہے جبکہ وہ اس کی بندگی اور عبادت کریں اور اس کے ساتھ شریک نہ کہیں؟ قلت، میں نے کہا، اللہ و رسولہ اعلم، میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول ہی زیادہ بہتر جانتے ہیں. فرمایا، اللہ کا حق کیا ہے بندوں کے اوپر؟ اللہ یعذبہم، کہ اپنے بندوں کو کیا ہے ایمان کی بنیاد پہ کیا ہے ان کو عذاب نہ دیں. اللہ اکبر کبیرہ. جی حدیث نمبر 9 ہے. حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ عن معاد بن جبل قلت من النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی حبار یقال له عفیر. حضرت معاذ بن جبل نے ایک بار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک گدھے پر جس کا نام عفیر تھا بیٹھا تھا. آپ نے فرمایا اے معاذ تم جانتے ہو اللہ تعالی کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالی پر کیا حق ہے؟ میں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فإن حق اللہ علی اللہ کا حق بندوں پر یہ کہ اللہ کا حق بندوں پر کیا ہے اللہ کی عبادت کی جائے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے. حق العبادی اللہ بندوں کا حق اللہ پر یہ ہے کہ اللہ یعاد اللہ اس کو عذاب نہ دے. من لا یشرک بہ شیئا جو اس کے ساتھ شرک نہ کہیں. قال قلت یا رسول اللہ میں نے کہا افلا ابشر الناس کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہ سناؤں؟ قال لا تبشرهم فتكلم فرمایا انہیں خوشخبری مت سناؤ وہ اسی پر اکتفا نہ کر فیتکلو اسی پر اکتفا نہ کر بیٹھے. مطلب یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلانے سے اس لیے منع فرمایا تھا کہ لوگ اسی پر اکتفا کر کے انحصار کر کے نہ بیٹھ جائیں اور اعمال صالحہ و معاصی سے اجتناب کی فکر نہ کریں. بس مغفرت تو ہو ہی گئی لہذا اب اعمال صالحہ میں کیا لگنا اور اجتناب فکر اور اجتناب معاصی کی فکر میں کیا پڑھنا. جی حدیث نمبر آگے ہے. حدثنا محدث بن مثنى الى آخره یہ بھی حضرت معاذ بن جبل والی حدیث ہے لیکن راویوں کی اختلاف اور اختصار کے ساتھ ہے. آگے حدثنا قاسم بن زکریہ یہ بھی وہی حدیث ہے لیکن ماقبل کے اختصار کے ساتھ ہے. جی حدیث نمبر حدثني زهير بن حرب الى اخره قال حدثني ابو كثير قال كنا قعودا حول رسول الله صلى الله عليه وسلم معنا ابو بكر وعمر في نفر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول میں گرد بیٹھے ہوئے تھے ہمارے ساتھ ابو بکر بھی تھے اور عمر بھی اور کچھ لوگ بھی موجود تھے. فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بین اظہرنا فابت علینا وخشینا ان یقطع دوننا وفزعنا. کہ اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے اٹھے اور تشریف لے گئے اور ہمارے پاس واپس آنے میں بہت دیر کر دی اور ہمیں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنہا پا کر نقصان نہ پہنچا دے. چنانچہ لوگ گھبراہٹ میں اٹھ کھڑے ہوئے. قال فکنت اول من فزع فخرجت ابدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. راوی کہتے ہیں سب سے پہلے میں گھبرایا لہذا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں نکلا یہاں تک کہ حتی اتیت حائطا للانصار لبنی النجار یہاں تک کہ میں بنو نجار کے انصار کے ایک باغ تک جہاں پہنچا. اللہ اکبر کبیرہ. فضلت به هل اجد له بابا فلم اجد فاذا ربيح. میں اس کی چاروں اطراف گھوما کہ کہیں دروازہ مل جائے لیکن دروازہ نہ ملا. اچانک دیکھا گیا کہ پانی کی نالی کے باغ کے باہر ایک کنویں سے باغ کے اندر جا رہی ہے. ربی پانی کی نالی کو کہتے ہیں. يدخل في جوف حائط من بئر خارج الربيع الجذل فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب. بس میں سمٹ کر اس نالی کے راستے باغ میں داخل ہو گیا. فقال ابا فدخلت علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا. فقال ابو ہریرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا. فقلت نا میں نے کہا جی ہاں یا رسول. قال ما شانک تیری کیا حالت ہے تیرا کیا معاملہ ہے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کنت بین اظہرنا فقمت فابطأت علينا فخشينا ان تقطع دوننا ففزعنا فكنت اول من فزع. میں نے عرض کیا کہ آپ ہمارے درمیان تشریف فرما دے کہ اچانک آپ کھڑے ہوئے اور واپس ہمارے پاس آنے میں بہت دیر کر دی تو ہمیں یہ خدشہ لاحق ہوا کہ آپ سلوں کو ہمارے بغیر تنہا با کر دشمن نقصان نہ پہنچائے لہذا ہم گھبرا گئے. سب سے پہلے مجھے گھبراہٹ محسوس ہوئی تو میں آپ کی تلاش میں اس باغ تک آ پہنچا. فأتيت هذا الحائط فاحتفظت كما يحتفظ الثعلب وهؤلاء الناس ورائي. تو ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ میں باغ تک پہنچا اور پھر نالی کی راہ سے لومڑی کی طرح سمٹ کر اندر گھس گیا اور میرے پیچھے یہ سب لوگ واپس آ رہے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ اے ابو ہریرہ اعطانی نعلیہ اپنے دونوں جوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو عطا فرمائے اور قال اذهب بنا علی ہاتھیں، میرے دونوں جوتے ساتھ لے جاؤ، فمن لقیت جو تجھے ملے من ورائی ہا اذ الحائطی اس باغ کے باہر جو بھی تجھے ملے تو اس کے کیا کہنا ہے، یشہد اللہ الہ الا مستیقنا بها قلبه وبشره بالجنہ، تو باغ سے باہر اگر جب تم ایسے شخص سے ملو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی کا کامل یقین کے ساتھ دیتا ہو تو اسے جنت کی بشارت دے دو. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسم نعلین مبارک یعنی جوتے مبارک لے کر نکلا، سب سے پہلے کون ملے، فکان اول من لقیت عمر، سب سے پہلے عمر رضی اللہ تعالی عنہ ملے، فقال ما ہاتان النعلان یا ابا ہریرہ، یہ دونوں جوتے کس کے لیے ہیں اے ابو ہریرہ، جو تیرے ہاتھوں کے اندر جو جوتے ہیں یہ کس کے ہیں؟ میں نے کہا نعلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں نعلین مبارک جوتے مبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جوتے دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ہے کہ میں ایسے شخص سے ملوں جو لا الہ الا اللہ کی گواہی اطمینان قلب کے ساتھ دیتا ہو، میں اسے جنت کی خوشخبری سنا دوں. یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فضرب عمر بیدیہ بین فدائی ففررت لاستیہ، یہ سن کر عمر نے اپنا ہاتھ میرے سینے پر اتنی زور سے مارا کہ میں کولوں کے بل گر پڑا، اور مجھ سے کہا ابو ہریرہ، فقال ارجع یا ابو ہریرہ واپس لوٹ جا، واپس لوٹ جا، اور رجع تو ابو ہریرہ کہتا ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس واپس لوٹ آیا. اور فاجہشت بکاء ورکبنی، ابو ہریرہ رضی اللہ فرماتے ہیں کہ میں سنوں کے پاس آیا فریاد کر کے رونے ہی والا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی میرے پیچھے پیچھے آ رہے تھے. فقال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما لگا یا ابا ہریرہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اے ابو ہریرہ خیر تو ہے، کیا ہوا؟ قلت میں نے کہا لقیت عمر، عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے میری ملاقات ہوئی، فاخبرته بالذی بعثتنی به، اور میں نے اس کو وہ خبر دی جو آپ نے مجھے بتلا کے بھیجا تھا، فضارب بین صدائی، اس نے ضربتن خررت لاستیا، تو ساری کارگزاری سنائی کہ میں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ بات بتائی جسے بتلانے کے لیے اصل مجھے بھیجا تھا، انہوں نے میرے سیدھے میرے اتنے زور سے مارا کہ میں پلوں کو پھر گر پڑا، اور کہا کہ واپس لوٹ جاؤ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عمر ما حملک علی ما فعلت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم اے عمر تمہارے اس فعل کی کیا وجہ ہے، تم نے ابو ہریرہ کو کیوں مارا، تم نے ایسا کیوں کیا؟ قال یا رسول اللہ ربی ابی انت و امی ابعثت ابا ہریرہ بنا علیک من لقیک یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه بشره بالجنہ، قال نعم. اب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ کو قربان ہو جائیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ کو اپنے نعلین مبارک دے کے بھیجا تھا کہ جس ایسے شخص سے ملو جو لا الہ الا اللہ کی گواہی دل کے یقین کے ساتھ دیتا ہو اسے جنت کی بشارت دے دو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا نعم، جی ہاں یا عمر. تو عمر رضی فرمایا فلا تفعل فإني أخشى أن يتكل الناس عليها فخليهم يعملون، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فخليهم. عمر رضی اللہ عنہ فرمایا کہ آپ نے فرمایا، عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے فرمایا کہ اگر آپ نے فرمایا تم ایسا مت کیجئے کیونکہ مجھے ڈر ہے، ہم عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرما رہے ہیں کہ اصل آپ ایسا مت کیجئے کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ لوگ اسی پر تکیہ کر لیں گے، اکتفا کر لیں گے، انحصار کر لیں گے اور عمل کو چھوڑ دیں گے، لہذا آپ انہیں اعمال میں لگے رہنے دیجئے. چنانچہ رسول فرمایا اچھا انہیں عمل پر لگے رہنے دو. یہ ایک طویل حدیث ہے جس میں بہت سے فوائد ہیں. سب سے اہم مسئلہ لا الہ الا اللہ کی یقین قلب کے ساتھ گواہی دخول جنت کو مستلزم ہے، جیسا کہ حدیث بالا سے ظاہر ہے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کی زبانی جب یہ اشارہ سنی تو انہیں یہ اندیشہ ہوا کہ لوگ چونکہ تساہل پسند ہیں وہ یہ سن کر بس اسی پر اکتفا نہ کر بیٹھیں اور اعمال صالحہ کی فکر چھوڑ دیں، اور چونکہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے معاملے میں زیادہ سخت تھے لہذا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے پہ ہاتھ مار دیا. جی اگلی حدیث حدثنا اسحاق بن منصور الى آخره ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم و معاذ بن جبشه على الرحل قال یا مع لبیک یا رسول اللہ و سعدی قال یا لبیک یا رسول سعدی قال ما من عبد یشهد ان لا الہ ان محمد عبد الا حرمه اللہ علیہ قال یا رسول افلا اخبر بها الناس فیستبشرون قال اذا يتقلوا فاخبر بها معاذ عند موته تأثما. جی حدیث بھی وہی ہے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ابتدا کے اندر گزر چکی ہے مگر الفاظ کے اختصار کے ساتھ ہے. جی اگلی حدیث شروع کرتے ہیں. حدثنا شیبہ بن فروع قال قدمت المدینہ فلقیت عتبان فقلت حدیث بلغنی قال فبعث الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انی احب ان تأتینی فتصلي في منزلي فأتخذ مصلى قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ محمود نے کہا میں مدینہ منورہ میں حاضر ہوا تو اتبان سے ملاقات کی. انہوں نے کہا مجھے آپ کے واسطے سے ایک حدیث پہنچی ہے. انہوں نے کہا میری بصارت میں کچھ کمی آ گئی تھی لہذا میں نے رسول اللہ کو ایک قاصد بھیجا اور کروایا میں چاہتا ہوں کہ اسے میرے گھر تشریف لائیں اور نماز پڑھائیں تاکہ میں اپنے گھر کی اس جگہ کو مستقل جائے نماز بنا لوں. فأتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم ومن شاء اللہ من اصحابہ. چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی مشیت سے کچھ صحابہ اکرام کو لے کر تشریف لائے. فدخل اور گھر کے اندر داخل ہوئے. وہو یصلی فی منزلی واصحابہ یتحدثون بینہم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں نماز پڑھ رہے تھے. صحابہ اکرام اسی دوران آپس کے اندر گفتگو کر رہے تھے. ان کی گفتگو منافقین اور ان کی مکاریوں اور بدعمالیوں کے بارے میں ہو رہی تھی. صحابہ اکرام کی اکثریت نے مالک بن تخشم و خشم وخشم کی نفاق کی نسبت کی کہ وہ بڑا منافق ہے. ثم اسند وعظم ذلك وكبره الى مالک ابن دخشم. یہ ایک بڑا منافق تھا اس کے بارے میں صحابہ کرام گفتگو کر رہے تھے. قالوا ودوا عنه دعا عليه فهلك ودوا انه اصابه شر فقد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاه. اور انہوں نے یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یعنی صحابہ اکرام نے جب اس منافق کی بدعمالیوں کا ذکر کیا اور دل سے یہ چاہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بددعا فرمائیں کہ وہ ہلاک ہو جائے اور وہ چاہتے تھے کہ اسے کسی مصیبت کا سامنا ہو. اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز با جماعت کا حکم فرمایا. کیا وہ مالک بن دخشم اور یہ پھر یہ پوچھا الیس یشہد ان لا الہ الا اللہ. کیا وہ مالک بن دخشم جو ہے کیا اس چیز کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اور میں اللہ کا رسول ہوں. قالوا صحابہ نے کہا انہ یقول ذلک تو یہ گواہی دیتا ہے. وما فوا فی قلبہ لیکن اس کا یقین اس کے دل میں نہیں ہے. صحابہ نے کہا کہ ظاہر کے اعتبار سے گواہی دیتا ہے. وما ہوا فی قلبہ لیکن وہ دل کے یقین کے ساتھ نہیں کہتا. قال لا یشہد احد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ فیدخل النار او تطعمه. قال انس فاعجبنی هذا الحدیث فقلت لابنی اکتبه فکتبتو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بھی لا الہ الا اللہ اور میرے رسول ہونے کی گواہی دے گا وہ جہنم میں داخل نہ ہوگا. یا یہ فرمایا کہ اسے آگ نہیں کھائے گی. حضرت انس فرماتے ہیں مجھے یہ حدیث بہت اچھی لگی تو میں نے اپنے بیٹے سے کہا اسے لکھ لو. اس نے اس حدیث کو لکھ لیا. تو بھائی اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے, ایمان کی تصدیق نصیب فرمائے. یہی ایک واحد ایک عمل ہے کہ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں, اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتے. اگر ہمیں اپنے اعمال میں سے کسی عمل پہ بھروسہ ہے صرف یہی ایک عمل ہے تو ہم اللہ سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ ایمان والی زندگی بھی دے اور ایمان کو اللہ سلامت بھی رکھے. جی باب نمبر 11 شروع کرتے ہیں. الدلیل علی من رضی اللہ رب و بالاسلام دین محمد الرسول. اللہ تعالی کی ربوبیت اسلام کی حقانیت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر رضامندگی کا اظہار کرنے والا کبائر کے ارتکاب کے باوجود مومن ہے. جی حدثني ابو بكر نافع العبدي الى اخره قال حدثني عتبان بن مالك انه عمي فارسل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعالى وخط لي مسجدا فجاء رسول وجاء قومه ونعد رجل منهم قال لهم مالك بن دوشم ثم ذكر نحو حديث سلمان بن مغيره. ہر انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے حضرت عتبہ بن مالک نے فرمایا کہ وہ نبینا ہو گئے تو علی آرہ انہوں نے رسولوں کے پاس ایک قاصد بھیجا اور کہا کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں اور میرے لیے ایک جگہ کو بطور مسجد مقرر کر دی. چنانچہ رسول تشریف لائے اور ان کی قوم کے کچھ لوگ بھی آئے، ان میں سے ایک شخص جسے مالک بن کہا غائب تھا. آگے سابقہ حدیث ہے جو آپ سماعت فرما چکے ہیں. حدثنا محمد بن یحیی الى آخره انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ذاق طعم الايمان من رضي بالله ربا وبالاسلام دين محمد الرسول. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس شخص نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کی ربوبیت پر راضی ہو اور اسلام کے دین حق ہونے پر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راضی ہونے پر. جی باب نمبر 11 شروع کرتے ہیں. بیان عدد شعب الایمان و افضلها و ادناها و فضیلت الحیاء و کونه من الایمان. ایمان کے مختلف شعبے اور افضل و ادنا شعبوں کا بیان، حیاء کی فضیلت اور اس کے جزء اور ایمان ہونے کا بیان. حدثنا عبید بن عبد اللہ بن سعید و عبد بن حمید الى آخره عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال الایمان بضع و سبعون شعبتا والحیاء شعبتا من الایمان. حضر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 سے کچھ زائد شعبے ہیں اور حیا ایمان کا ایک شعبہ ہے. حدثنا زہیر بن حرب قال حدثنا الى آخره قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع و سبعون و بضع و ستون شعبۃ فافضلها قول لا الہ و ادناها امامۃ الاذان والحیاء شعبۃ من الایمان. هذا ابو هريره رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کے 70 یا 60 سے کچھ زائد شعبے ہیں، ان میں سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ کا کہنا ہے اور سب سے ادنا شعبہ راستے تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے. حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه الى اخره انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يخطئ اخاه في الحياء فقال هل الحياء من الايمان. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار ایک آدمی کو سنا کہ اپنے بھائی کو حیا کے بارے میں نصیحت کر رہا تھا کہ حیا نہ کیا کرو. آپ نے فرمایا کہ حیا تو ایمان میں سے ہے، یعنی ایمان ہی کا کیا ہے ایک حصہ ہے. جی حدثنا محمد بن المثنى الى اخره محدث عن النبي قال الحیا لا یأتی الا بخیر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الحیاء لا یأتی الا بخیر، حیاء سے صرف خیر ہی آتی ہے. فقال ابو شیر بن کعب انہو مکتوب فی الحکمت ان منہ بقارا ومنہ سکینتا فقال عمران احدثک الرسول اللہ تحدثن عن صحفکی. یہ سن کر بشیر بن کعب کہنے حکمت کی کتابوں میں بھی یہی لکھا ہے کہ حیاء ہی سے وقار اور سکون نصیب ہوتا ہے. حضرت عمران بن حسین نے یہ سنا تو فرمایا میں تجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ بیان کرتا ہوں اور تو اپنے صحیفوں اور کتابوں کی مجھ سے تو بیان کرتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. حدثنا یحیی بن حبیب الحارث الى آخره. جی ابو قتادہ رضی اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ ایک بار ہم حضرت عمران بن حسین کے پاس اپنے لوگوں کی ایک جماعت کی شکل میں بیٹھے تھے اور ہمارے درمیان بشیر بن کعب بھی تھے. حضرت عمران رضی اللہ عنہ نے اس دن حدیث بیان کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا الحیاء خیر کلہ، حیاء سب کی سب خیر ہی ہے. قال او قال الحیاء کلہ خیر، یا یوں فرمایا حیاء تمام کی تمام بالکل جو ہے وہ خیر ہی خیر ہے. فقال بشير بن كعب إنا لنجد في بعض الكتب أو الحكمة أن منه سكينة. یہ مضمون بھی وہی ہے جو ماہ قبل والی حدیث کے اندر گزر چکا ہے، ترجمہ سماج فرما دیجیے. تو بشیر بن کعب تابعی یہ فرمانے لگے کہ ہم نے بعض کتابوں میں یہ حکمت کی باتوں میں دیکھا ہے کہ سکون اور وقار اللہ تعالیٰ کے لیے یہ اوصاف بھی حیا ہی سے پیدا ہوتے ہیں، جبکہ حیا کی ایک قسم بزدلی اور گودا پن ہے۔ بشیر رضی اللہ عنہ کی اس بات پر عمران غضبناک ہو گئے، یہاں تک کہ ان کی آنکھیں سرخ ہو گئی اور فرمایا، کیا فرمایا؟ کیا تو نہیں دیکھتا کہ میں تجھ سے رسول کی حدیث بیان کرتا ہوں اور تو اس میں تعارض کر رہا ہے؟ اس کے بعد عمران نے دوبارہ حدیث بیان کی تو بشیر نے دوبارہ وہی بات کی، پھر عمران رضی اللہ تعالی عنہ کو غصہ آ گیا۔ ہم نے حضرت عمران سے اصرار کیا کہ اے ابو نجیب بشیر، ہم ہی سے یعنی مسلمان ہے، اس کے اندر کوئی عیب نہیں، یعنی نہ اس کے اندر کوئی نفاق کا عیب ہے نہ بدعت وغیرہ کا عیب ہے اس کے اندر۔ جی اگلا باب شروع کرتے ہیں، بیان جامع اوصاف اسلامی، اسلام کے تمام اوصاف کس عمل میں جمع ہیں۔ حدثنا ابو بکر بن ابی شیبہ الى آخره قال قلت یا رسول اللہ قل لی فی الاسلام قولا لا اسأل عنه احدا بعدك۔ سفیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول عرض کیا، رسول مجھے اسلام کے بارے میں کوئی ایسے جامع معنی بات بتلا دیجئے کہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی سے اس کے بارے میں سوال نہ کیا کروں۔ ابو اسامہ کی روایت میں ہے کہ آپ کے علاوہ کسی سوال نہ کروں، تو آپ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ کہ قل آمنت باللہ فاستقم، کہہ دیجئے کہ میں اللہ کے اوپر ایمان لے کر گیا، فاستقم اس کے اوپر پھر ڈٹ جائیے۔ استقامت بہت عظیم امر اور اعلیٰ درجے کا وصف ہے، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ اہل استقامت کی کیا فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے۔ جی آگے حدیث نمبر، باب نمبر جو ہے 14 ہے، بیان تفاصیل الاسلامی و ای امور افضل اعمال، اسلام میں باہمی تفاضل و تفاوت و افضل ترین عمل کا بیان۔ حدثنا قطیبۃ بن سعید الى آخره ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الاسلام خیر، قال تطعم الطعام و تقرأ السلام علی من عرفت و من لم تعرف۔ ایک شخص نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سوال کیا، کون سا اسلام بہتر ہے، یعنی اسلام کا کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ فرمایا، تم مہمان کو کھانا کھلاؤ، اور یہ کہ جان پہچان والے اور اجنبی اور ہر ایک کو سلام کرو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حدثنا ابو طاہر الى آخره کہ ان رجلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای المسلمین خیر، قال من سلم المسلمون باللسانه ویده۔ ایک آدمی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کون سا مسلمان بہتر ہے دوسرے مسلمان سے؟ آپ نے فرمایا، جس کی زبان اور ہاتھ کے اعزاز سے دوسرے مسلمان کیا ہوں، محفوظ ہوں۔ جی حدثنا حسن بن حلوانی الى آخری سمعت النبی قال المسلم من سلم المسلمون من لسانی، و مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر اور اعزاز سے دوسرے مسلمان کیا ہوں، محفوظ ہوں۔ حدثني سعيد بن يحيى الى اخره قلت يا رسول اي الاسلام افضل، کون سا اسلام سب سے افضل؟ فرمایا، قال من سلم المسلمون من لسانه ويده، جس کی زبان اور ہاتھ کے اعزاز سے دوسرے مسلمان کیا ہوں، محفوظ ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ مسلم شریف کا جو حصہ اول ہے اس کا سبب مکمل ہو چکا ہے، اور اب حصہ جو دوم ہے اس کا ہم سبق شروع کرتے ہیں۔